kasi sinangal ang sikat ng araw. Hindi ko na namamasdan pa ang ganda ng buwan. Nasaan ba ang iyong pag-ibig? Ibalik mo ang init ng suyuan at pagmamahala, magbuhat ng lumamig ang init ng iyong pag-ibig. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw na hinanagdaan? May halaga pa ba sa ating pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Nasaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago? Nga ba hindi mo masabi na mahal mo pa rin ako? Huwag kang mag-alinlala, pag-ibig ko sa'yo halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masaya na lang mga gintong araw na hinanagdaan? May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw na